Las nachet en mei drome, e wonderbild verskeng. Ek staan in o Jerusalem, en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos een englekoor. En saam sing hulle loflied, wat selfs die hemle hoor. En saam sing hulle loflied, wat selfs die hemle hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing nou droom en stilte dal daar neer. Wegraak die blij hosannas, geen kinderstemme meer. Die son het toe verduister, die ochend koud en kil. En die skadi van de kruis verrees, verrees om ons onwil. En die skadi kruis verrees, verrees om ons ontwil. Jerusalem, Jerusalem, sing nou een loflied saam, Hosanna in die hoogte. Verander die toneel, een helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad nou, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn.